Ninga mobali Ndonga eko bete nanda kwanza me Mangala makanisi na yo Bosa na makambo na yo ya kala Vina yo ya kindu mbadi yo Tango ya bisengo bia mokili esili Kitisa motema kota nanda kona yo Epai mwasi na yo akozela Mokolo kobala yo mwasi ya ndumba Bisengo biko mata na katia fami Bongola makanisi na yo Osa na makambo na yo ya kala Vina yo ya kindumba diyo Tango ya kotanga bala bala esili Pesa nzoto na yo kilo Mama bongo mobali andima Mokolo kobala Moninga mobali Ngonga eko bete nanda kwanza me Bongola makanisi na yo Bosa na makambo na yo ya kara Vina yo ya kindu mbadi yo Tango ya bisengo bia mokili esili Kijisa motema kota nanda kona yo Epai mwasi na yo akozela Mokolo kobala yo mwasi ya ndumba Bisengo biko mata na katia fami Bongola makanisi na yo Osa na makambo na yo ya kala Vina yo ya kindu mbati yo Tango ya kotanga bala bala esili Besa ndoto na yo kilo Ama bongo mobali ya ndima Mokolo kobala Wana ezalini te mwasi na mobali Toke baka mama Kozwi mobali na yo vanda na yesile Tango mosusu koko kanisa ye Kongo yo mobali vanda na mwasi na yo Mokole ezali atobikisa yo Likambo ya libala ezali matatadi yo Kanisa moninga mama Wana ezalini te mwasi na mobali Toke baka mama Kozwi mobali na yo vanda na yesele Tango mosusu koko kanisa ye Mongo yo mobali vanda na mwasi na yo Mokole ezali akobikisa yo Likambo ya libala ezali matatadi yo Kanisa moninga mama Toke baka mama Kozwi mobali na yo vanda na yesele Tango mosusu koko kanisa ye Bongo yo mobali vanda na mwasi na yo Mokole zali akobikisa yo Likambo ya libala ezali matatadi yo Kanisa moninga Mama, wana ezali nite, mwasi na mobali, toke baka.